эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт США Барак Абама падоўжыў да 17 жніўня 2013 году дзеянне федэральнага закону, які абмяжоўвае гандлёвыя адносіны з шэрагам краінаў, у ліку якіх Беларусь. Тэму працягвае Владзімір Глот. Як вынікае з дакументу, размешчанага на афіцыйным сайце Белага дому, гэты закон быў прыняты ў кастрычніку 1977 году па прычыне экстраардынарнай пагрозы нацыянальнай бяспецы, знешняй палітыцы і эканоміцы ЗША пры гандлі з некаторымі краінамі. Дзеянне дакументу падаўжаецца тэхнічна, але спіс краін, якія падпадаюць пад санкцыі, перыядычна карэктуецца. Беларусь была ўключана ў гэты пералік у 2006 годзе з-за разбурэння дэмакратычных інстытутаў і ў 2011 пасля агрэсіі ўладаў у дачыненні да грамадзянскіх асоб. У спісе краін, гандлёвыя адносіны з якімі абмяжоўваюцца законам, фігуруюць таксама Іран, Бірма, Судан, Зімбабве, Сырыя, Паўночная Карэя, Лібія і Расія. Апошняя была ўключана ў спіс у 2000 годзе у мэтах прадухілення экспарту высокаўзбагачанага урану. Два месяцы таму Барак Абама таксама працягнуў на год санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, уведзеныя 16 чэрвеня 2006 году яго папярэднікам Джорджам Бушам. Такое рашэнне прынятае ў сувязі з тым, што ўладамі Беларусі зроблены крок назад у развіцці дэмакратычнае кіравання і павагі да правоў чалавека, паведамляе Белапан. Палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі ў каментары для «Свабоды» адзначае. Ну, з аднаго боку, это, канешне, руціннае рашэнне, бо падаўжаецца статус-кво. З другого боку, можна было бы здзіўляцца, калі б Захад і, у прыватнасці, ЗША перамянілі у гэтым годзе палітыку ў дачыненні да Беларусі у бок паляпшэння, бо нейкіх станоўчых тэндэнцый не было зафіксавана. На мой погляд, прысутнасць Беларусі ў такім спісе так званай восі зла з'яўляецца вельмі кепскім і з пункту гледжання проста знешняй палітыкі Беларусі і знешняй эканамічнай дзейнасці Беларусі. Але, ну, вось гэта тое, што ёсць ўжо дастаткова працяглы час. Ну і па вялікім рахунку можна казаць толькі пра тое, што палітыка ЗША ў гэтым сэнсе з'яўляецца паслядоўнай, а нейкіх вось станоўчых рэчаў для Беларусі чакаць не даводзіцца. Сказаў «Свабодзе» палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Мы пераходзім да тэмы палітвязняў. Журналіст Антон Сурапін з турмы КДБ даслаў бацькам ліст, які стаўся другім ад часу ягонага арышту. Рыэлтару Сергею Башарымаву, таксама арыштаванаму КДБ ў справе шведскага плюшавага дэсанту, упершыню дазволілі спатканне з маці. Падрабязнасці ў Галіны Бакунчык. Сваякі менскага рыэлтара Сергея Башарымава ўпершыню атрымалі дазвол на спатканне з вязнем турмы КДБ. Падчас спаткання маці Сергея Людміла Башарымава даведалася, што да выстаўлення абвінавачання сын нават не ведаў, за што яго трымаюць у турме. Ну, ніхто не сидзел у нас, мы разгаварывалі па телефону, конечно, там. Всё на праслушкі, ну, нам с ним скрываць нечего. Держыцца он нормально, в курсе уже ситуацию. Сначала, конечно, он не знал, в чём его обвинение. Не знал, что этот самолет нарушил границу, он ничего этого вообще не знал. Что-то он видит по телевизору, а так, газет-то там ведь нет. Тяжело ему, что он не может читать то, что он хотел бы, не может там языками позаниматься. Времени-то свободного очень много. Купить только можно книги, переслать ведь нельзя. Выглядит он, в общем-то, нормально. С одной стороны легче, а с другой стороны, конечно, я вышла и, честно говоря, просто постояла там. Тым часам бацькі іншага арыштаванага за мядзвежы дэсант фотажурналіста Антона Сурапіна атрымалі ад сына доўгачаканы ліст адразу на чатырох старонках, у якіх Антон дзякуе калегам за падтрымку, падбадзёрвае сваякоў. Гаворыць бацька вязня сумлення Андрэй Сурапін. Пішет, што ўсё нармальна, благодарыць всех за падзержку, он там чувствует это всё. Видел сам себя по телевизору в выходные дни, в воскресенье. Говорит, ну как, мама, ты понимаешь, ещё судить меня рано. И смайлик. Рисовал, что он, то есть, в хорошем настроении. Чтобы мы, родственники, ну, не переживали, так не волновались, как он говорит, кружками валерьянку не пейте. Дал нам номер счета, куда можно прислать ему деньги. Значит, там можно им что-то купить, я так понял. Дал адрес, куда можно послать телеграмму. Пишет, надеется, что скоро будет дома. Он там еще написал, мама, папа, еще вам всем привет. от упертого сына. Значит, он не сломался там, не падает духом и в настроении хорошем. Алена Сурапіна каже, что одразу ж накировала Антону телеграмму и лист, каб так само подтримать сына. Я сразу послала вечером телеграмму. Держись, крепись, мы с тобой, не унывай. А на завтра письмо написала. Написала письмо, что все держатся, что все за него, что скоро все это прекратится, безумие, что переживаю за институт, потому что сентябрь идет. Конечно же, через слово, что мы его ждем немного-немного. Я уже хоть на выходные буду спокойна, если получится так, что его все-таки еще не отпустят. С Антоном Сурапіним и Сергеем Башарымовым этими днями так само мають споткаться их адвокаты. Галина Бакунчик, корреспонденты «Свободы» сочат за лёсом политвязнев. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі са Смаргоні. Калі Расія пачне пастаўляць Беларусі газ і нафту па сусветных коштах, усе ўбачаць, наколькі ў нас эфектыўная эканоміка і ці гатовая напрацаваць ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі. Вось тады дыктатура і сканае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. А зараз выбарчая тэма. На Віцебщині у параўнанні з іншымі рэгіёнамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў найбольш масава вылучаюцца кіраўнікі выканаўчай і прадстаўнічай улады. У шэрагах праўладных кандыдатаў таксама кіраўнікі прадпрыемстваў, мясцовыя лідары грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і двое дзейных дэпутатаў парламенту, паведамляе Браніслава Станкевіч. Наколькі кандыдат праўладны, можна беспамылкова вызначыць з дапамогай рэгіянальнага дзяржаўнага друку. Там ужо напоўніцу друкуюцца ўхвальныя артыкулы пра асобных прэтэндэнтаў на дэпутацтва. Пра тыповы выпадак перадвыбарчага піару паведаміў назіральнік у кастрычніцкай акруговай камісіі Віцебску Анатоль Родзік. Віцебщ за сёння 16 августа артыкул спецыялісты медколледжа востребаваны. На протягу без мала 18 лет коледжам успешна руководзіць Цыцоха. Далі большую статью с портретом. Это уже агитация. Мы будем подавать в прокуратуру и ЦИК. Новополоцкая «Новая газета» надрукавала вытрыманае ў перадвыбарчым духу інтэрв'ю з патэнцыйным кандыдатам Вадзімам Дзевятоўскім. У матэрыяле «Патрыёт Новополоцку» намаляваны вобраз вядомага спартоўца, які расказвае пра сваю кар'еру, добрага сем'яніна, грамадскага дзеяча, старшыні гарадской арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і нават цімураўца. Газета піша пра тое, як у школьным узросце ён дапамог незнаёмай бабулі дацягнуць мех бульбы. Рэгіянальныя газеты актыўна асвятляюць і дасягненні кіраўнікоў мясцовай улады, якія вырашылі пайсці ў парламент. А такіх на Віцебшчыне рэкордная колькасць. У Шаркоўшынскай акрузе номер 29 хоча балетавацца старшыня мясцовага райвыканкама Мечыслаў Морхат. У Лепельскай акрузе номер 23 старшыня Лепельскага райвыканкаму Пётр Шыкшнян. У Аршанскай гарадской номер 26 у дэпутаты вылучаецца старшыня гарсавету Людміла Дабрыніна, а ў Аршанскай Дняпроўскай номер 27 старшыня Аршанскага райвыканкаму Уладзімір Дзедушкін. У Полацкай акрузе номер 28 вылучаецца старшыня Полацкага гарсавета Наталля Гуйвік. І газета «Полацкі вестнік» у кожным нумары, які выйшаў з пачатку жніўня, друкуе артыкулы, дзе асвятляецца дзейнасць чыноўніцы. Сама спадарыня Гуйвік тым часам наведвае працоўныя калектывы ў складзе інфармацыйна-прапагандысцкай групы гарвыканкаму. А на некаторых прадпрыемствах за яе ў працоўны час збіралі подпісы, кажа назіральнік Юрый Бельскі. Акцыянернае общество, дом торговли. І аналогічная ситуація на Полоцку-Дапінале. Руководитель предприятия, являясь членами инициативной группы, используя свое служебное положение, заставили работников прийти на работу с паспортами и во время рабочего время собрали подписи. Старшыня Полацкага гарсавету Наталля Гуйвік перадала на праверку ў акруговую камісію больш за 3,5 тысячы подпісаў. А для падстрахоўкі вылучылася ад 3 працоўных калектываў. А вось старшыня Лепельскага райвыканкаму Пётр Шыкшнян, нягледзячы на інфармацыйную падтрымку праз раённую газету «Лепельскі край», подпісы акруговай камісіі так і не падаў, гаворыць назіральнік Ігар Казмірчак. Шыкшнян першапачаткова зарэгістраваў ініцыятыўную групу 121, па-моему, чалавек там быў. От, давалася, кожны па 10 збярэ подпісаў у суседзяў і ўсё нармальна. Але ён все ж таки не здаў подпісы, а ў апошні момант перанакіраваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты ад працоўнага калектыва мясцовага ЖКХ. Такім самым чынам вырашыў вылучацца і дзейны дэпутат парламенту Александр Папкоў. Па Сенінскай акрузе номер 30 яго вылучылі працоўныя калектывы Лёзнінскага ЖКГ, Багушэўскага лясгаса і Тлачынскага кансервавага завода. Браніслава Станкевіч з Віцебску. Ці казаць прыёмнаму дзіцю, што яго нарадзіла іншая жанчына. колькі грошай мець, каб пракарміць сям'ю з 6 чалавек, і што абавязкова даць сваім дзецям. Акторы і бацькі Павел Харланчук і Ганна Южакова у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александра Дынько пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, асноўныя тэмы дня. ЗША падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Актывісты некаторых апазіцыйных партый, не чакаючы рашэнняў партыйных з'ездаў, пачынаюць сыходзіць з выбарчай кампаніі. Каля 2000 назіральнікаў за выбарамі ў палату прадстаўнікоў 5-га склікання плануе падрыхтаваць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Міністр эканомікі прадставіў ураду даклад з прагнозамі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2013 год. Паводле незалежных эканамістаў, рост практычна ўсіх асноўных паказнікаў нічым не абгрунтаваны. Жыхары вёскі Стараград Кармянецкага району скардзяцца на дрэннае жыццё Лукашэнку і Чавесу. У свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Бадзяжнымі жывёламі ў Беларусі займаюцца добраахвотнікі і грамадскія аб'яднанні. З чатырохдзённым візітам у Польшчы знаходзіцца патрыярх маскоўскі Кірыл. Гэта гістарычна першы візіт кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчу. Такім чынам, сёння першы дзень візіту ў Польшчу патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла I, які яшчэ да яго пачатку ўжо названы гістарычным. Аляксей Дзікавіцкі з Варшавы. На варшаўскім лётнішчы Акенце патрыярха Кірыла сустракала ганаровая варта. Ды праваслаўны мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава. Менавіта на ягонае запрашэнне першы святар расійскай праваслаўнай царквы і наведвае Польшчу. Яшчэ на лётнішчы патрыярх Кірыл сказаў, што спадзяецца на магчымасць шчырай размовы паміж двума хрысціянскімі народамі. Это мое первое посещение европейской страны с западноевропейской культурой после моего избрания патриархом московским и всея Руси. И это первый в истории визит патриарха московского в Польшу. Это дает нам некоторую возможность для того, чтобы, встретившись как с православными, так и с католиками в Польше, поразмышлять о нашей жизни, о прошлом, о настоящем и о будущем. Адразу з лётнішча патрыярх Кірыл накіраваўся ў сталічны сабор святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя ды каталіцкія святары. Напередадні мітрапаліт Сава у інтерв'ю телеканалу ТФОН назваў візит патріарха Кирила гістарычным. Очікування маємо дуже. Ми шмат чакаємо від гэтага візиту. Канешне, на нейкія вялікія змены адразу нельга спадзявацца. Бо гэта толькі маленькі крок у накірунку ліквідацыі розных непаразуменняў. Але гэты крок вельмі істотны. Адной з ключавых падзеяў візіту будзе заўтрашняе сумеснае падпісанне гіерархамі Расійскай Праваслаўнай ды Польскай Каталіцкай Цэркваў супольнага звароту да народаў Расіі і Польшчы, у якім утрымліваецца заклік маліцца аб узаемным дараванні крыўдаў, несправедлівасці і усялякага зла. Болей пра візіт патрыярха Кірыла ў Польшчу на нашым сайце свабода.орг. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. Сёлета бібліятэцы 10 гадоў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды. Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Слухайце сёння гутарку Міхася Скоблы з Аляксандрам Лукашуком пра ягоную кнігу «Прыгоды Ара ў Беларусі». Вы на хвалях свабоды. Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў прадставіў Савету міністраў даклад з найважнейшымі параметрамі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2013 год. Мяркуецца, што ў наступным годзе валавы ўнутраны прадукт вырасце на 8,5%, а вытворчасць працы большым на 9%. Ці рэальныя гэтыя лічбы высвятляла разам з незалежнымі эканамістамі Гіна Студзінская. Директор аналітичного центру «Стратегія» економіст Леонід Заїка, вивчаючи черговий урядовий документ, не знайшов там нічого нового. Изучая белорусские прогнозы, основные направления в последние 17-20 лет, я уже не вижу какой-то разницы принципиальной в том, что писали в 2008 году или 2010, с тем, что пишут сейчас. Вся формула работы напоминает госпланы БССР. Экономист Михаил Залесский так само поравнал новые распрацовки Министерства экономики с держпляновскими советских часов и пораил до их ставиться спокойно. У держплане советским есть один фундаментальный принцип. Показчики не повинны снижаться. И тому они малюют все такие литбочки росту-приросту. Сенсу у гэным немного, тому что никто не задается думкою. А ти потребен минавито таки худкий рост. Яким чином гэный рост связаны, скажем, с снижением протяглости життя в Украине, те еще с какими-нибудь показчиками вартыми уваги. Гэна никто не звертая ничего. Тому что треба ориентоваться на ориентиры, выставленные администрацией президента. Економіст Сергій Чали, який працював над альтернативною народною програмою, презентований день тому, так само уважливо вивчає урядові документи. Щодо основних показників на 2013 год, каже: там принцип дуже простий. Хочемо такий економічний рост. Де взяти на це средства? Понятно, що у нас денег нет, государственными предприятиями мы этого не сделаем. Поэтому будем надеяться на то, что внезапно начнет работать частный бизнес, и где-то найдутся 17 миллиардов инвестиций прямых за 3 года. Вот и все. Ну, как бы исключительно от пожеланий написано. А где эти деньги возьмут? Почему они вдруг возьмутся? Доклад министра экономики Миколая Снапкова, опубликованный на сайте Саумину, уражвая солидным объемом. 30 сторонок, шматликие разделы, сотни показников, коляровая инфографика, таблицы. Леонид Заика с этой нагоды выказал такое меркование. Прогностику можно сделать на 3 страницах. Важнейшие показатели – цена бензина, важнейшие показатели – конъюнктуры и цены мирового рынка и важнейшие показатели, связанные с российским рынком и конкурентоспособность на российском рынке. Это если по-серьезному делать. Но они это вообще боятся, они мимо этого проходят. Они лепят какие-то цифры и все. А это все цифры, они механистические. Они сегодня было 3%, завтра давайте сделайте 6%. Экономист Сергей Чалый так само лечит, что рост практически у всех основных показников на 6-8% абсолютно ничем не обгрузится. Они планируют, что внезапно начнут создаваться 200 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, а если их не создавать, то там все равно экономический рост получается по 6-7%. И этого не будет. 3% сейчас, вот это наш потенциал. Это то, что сейчас показывает экономика, это то, что будет в следующий год. Там не будет никаких 6-7 даже. А по особных показниках на 2013 год, до прикладу, по экспорте товаров и послуг, рост на агул запланованный на 15% в сравнении с 2012 годом. Економіст Михайло Залєський виказав таке міркування. Шукати сенс у генних документах немає сенсу. Такі отримлюється дурний каламбур. Там усе вельми хороше і вельми правильно написано. Життя йде абсолютно не зважаючи на усі гени. У них була запланована девальвація трьохразова? Ні. А вона ж відбулася? Тобто, хто ж то вони пишуть, вона до життя не має ніякого дочинення. Економіст Михайло Залєський міркування збирала Гіна Студінська. Ви на хвилях свободи. Жыхары вёскі Стараград Кармянскага району скардзяцца на жыццё Лукашэнку і Чавесу. Заробкі нізкія, камунальныя дамы гадамі не рамантуюць, дах цячэ, а кіраўніцтва на патрабаванне кіраўніка дзяржавы стварае ўзорную ферму. Шасцікватэрны жылы дом нумар 2А па вуліцы Савецкай у вёсцы Стараград нагадвае хутчэй нейкую ламарню, чым чалавечае жытло. Не нашмат лепшыя і суседнія панэльныя дамы, але гэты асаблівы. Плоскі дах цячэ, паравое ацяпленне даўно адключана, са сцен тырчаць трубы дымаходы. Людзі пабудавалі стаякі, каб неяк абагравацца ад холаду. Але ад вадзяных плыняў, сырасці, плесені, пачарнелай столі яны пазбавіцца не могуць. Жыхарка дому, спадарыня Наталля. Крыша цікёт, полностью все кругом плывёт. Сцены полностью, вон зайдзіце, можаце пасмотрець, сюда мокра. Даже бейші паклеюшы і не паклеюш. Дыркі, вон щелі кругом. Наталля працуе зараз на збожжатоку ў філіале агратаварыства «Карма Аграсэрвіс», да якога далучылі мясцовы саўгас. У яе двое дзяцей – Третьим тяжарное. Як гадавать у таких умовах немауля, не придумая. Придется в этих условиях растить, а где? Жилья нету, чтобы жилье нормальное здесь взять, здесь нету. Я на зернотоку работаю. Мы раз ценок не знаем, за что мы работаем. Мы миллион не можем заработать. Такой экономист у нас. Срезал полностью расценки. Если не будешь работать, жилье могут отобрать. Какое вот оно есть такое, и это могут отобрать. А вот за миллион я не знаю. Детей надо как-то одевать, обувать, кормить. Муж Натальи Дмитрий до недавнего часу так само працавал у филиале «Карма Агросервис» электрогазазварщиком, але звольнился по причине немагчимости заработать. Платили той же миллион, ти крыху больше, коли працавал без выходных. Зарплата мне не позволяла ни ремонт сделать. В 21 веке я нигде не видел, чтобы в жилом доме, многоквартирном, двухэтажном доме, чтобы стояли грубки. Зимой копоть, дым, это невозможно. Вода идет ржавая, техническая. Она вообще, эта вода не предназначена для питья. Она идет ржавая. Куда ни говоришь, всем бесполезно. Недавно вяскоўцы про свои проблемы написали нават Александру Лукашенку. И про житло, и про заробки. У липені были подрихтовали лист на имя старшини официйного профсоюзу Леонида Козика и президента Венесуэлы Уга Чавеса. Мауляв, Беларусь будуе венесуэльцам агрогородки, да розные іншие объекты, а вы допоможите беларусам. Лист вяскоўкі, аднак, не адправілі. Мясцовае начальства абяцала ўлагодзіць сітуацыю. Нібыта нават і дах абяцалі пачаць рамантаваць у кастрычніку, бо зараз моцна занятыя стварэннем у гаспадарцы ўзорнай фермы, як таго патрабаваў кіраўнік дзяржавы. Вяскоўка Вольга кажа пра гэта. Рамантаваць началі сарай, но жаданнікі не бяруцца. Ферму рамантуюць, а наш жылой дом даже не бяруцца, а мы как можам, так і жывём. Зараз зноў пачаліся дажджы, і маладая жанчына нават у кватэры на первом поверсе боится докрануться до стены. Стены бьются током. Не меня, а моего брата здесь ударила растоком стена. Теперь, когда дождь, боимся даже до стен дотраиваться. Вся стена течет, течет, течет. Когда дождь идет, свет в зале я вообще не включаю. Потому что я раз включила, лампочка такой, пух, искры полетели в проводки. Оно прям по проводке вода бежит. И прям в лампочку. Не полепшилась ситуация и с оплатой працы. Доярка Катерина. Заработная плата низкая, говорить не надо. Это у нас 2 миллиона не выходит. Ну, я живу и плохо работаем. Работаем такая, как еще. Скотник у нас в этом месяце, ему разными начали еще на 3-300. А доярки разными 2. Все. А это выше, то я получу 1,5 миллиона. Все. Ну, вот как мне прожить и чем мне прокормить? Один з начальнікаў філіалу распавёў, што вытворчасць малака сёлета павялічылася. І прывагі жывёлы нібыта ёсць, толькі жывёлаводы істотнай прыбаўкі да заробку не адчуваюць. Плохі заработак. Месяц, когда большая поголовья сдашь, меньше получишь. Я в мае месяце 1,5 миллиона получила, а в июне месяце уже получила 1,100 миллиона. Поголовья сдавала 27 телят, передала на доращивание. Мне это вообще не оплатили, просто так пропустили мимо ушей. Каждый месяц обещают, обещают свои помылки, мы все доплатили. Платим, мы все сделаем, мы все поднимем. Наша вина так и ничего не поднимается, ничего не оплачивается. Репортаж с вёски Староград Кармянского района. Чаго хоча нашчадак графаў Орурков, які ўжо не один год прыязджае ў родовое гнездо у мястэчка ў Селюб? Чаму былы палац згарэў сёлета? І як рабавалі графскія грабніцы пасля ўсталявання бальшавіцкай улады? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем ва Селюб, што пад Наваградкам. Дороже з метро Бартосіка пазней у нашым эфіры. 16 жніўня ў свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Аб тым, як у Беларусі клапоцяцца пра бяздомных катоў і сабакаў, распавядае наша карэспандэнтка. Сябра грамадскага аб'яднання аховы жывёл «Эгіда» Наталя Зайцева свайго першага кота падабрала на вуліцы, калі ёй было 14 год. Сёння яна апякуецца цэлым кашачым прытулкам. Назва прытулак хутчэй умоўная. Сябры «Эгіды» арандуюць дом у вёсцы Копішча каля Менска. Тут яны ўтрымліваюць каля 40 катоў і кошак. Усіх жывёл знайшлі на вуліцы альбо забралі з прадпрыемства «Фауна горада». Прынамсі два разы на тыдзень Наталья Зайцева прыходзіць у домік, прыбрацца і пакарміць сваіх гадаванцаў. Я обычно появляюсь у домике часа в 4. Вечера я остаюсь где-то часов до 10-11. В домике стараюсь появляться раза два в неделю, как минимум. Вот, возможно, часто. А вообще, отнимает это времени очень много, потому что все равно все это, в этом постоянно живешь. В этом живешь, как во второй семье. Официально у Беларуси працуе адзіны прытулак для бадзяжных котов и собак у Витебску. Тут жывёл утрымліваюць до натуральной смерти, альбо пакуль их не забере новый господар. Неўзабаве такая ж установа адчыніцца ў горадні. За 1,5 года існавання гарадзенскага грамадскага аб'яднання аховы жывёл «Адданае сэрца» яе сябры выратавалі жыцці 500 катоў і сотні сабак. При належнай падтрымцы удалося б зрабіць больш, рассказывая старшыня «Адданага сэрца» Алена Шыманіца. Государство этим заниматься не хочет, они занимаются строго отловом, строго, скажем так, уничтожением животных, находящихся на улице, что не является способом уменьшить количество бездомных. То есть вы сумасшедшие деньги людей, которые помогают. Меценатов как таковых нет, к сожалению. И получается, что мы помогаем, да, но мы помогаем малой толике тех животных, которые могли бы помочь. Беларускія абаронцы жывёл ведаюць, як вырашыць праблему беспрытульных катоў і сабак. Застаецца пытанне, ці прыслухаецца да іх дзяржава і грамадства, расказвае старшыня ігіды Наталля Бялянова. Конечно, можна адмахнуцца і сказаць, у нас надо о людзях думаць, у нас дзеці ёсць бездомныя, но хацелася б, чтобы нашы чыноўнікі пайшлі абыкновенным путём еўрапейскіх стран, а это хорошее, грамотное законодательство, которое реально будет охранять животных от жестокого обращения, а не наоборот. Второе. Важна программа стерилизации и приютов. Животных нужно отлавливать, размещать в местах передержки, стерилизовать и оттуда устраивать, либо давать им возможность стерилизованными, которые не будут приносить потомство, доживать. И третий пункт. Это, конечно, воспитание и информирование людей. Старшыня аб'яднання «Егіды» Наталля Бялянова. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, асноўныя тэмы дня. ЗША падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Актывісты некаторых апазіцыйных партый, не чакаючы рашэнняў партыйных з'ездаў, пачынаюць сыходзіць з выбарчай кампаніі. Каля 2000 назіральнікаў за выбарамі ў палату прадстаўнікоў 5-га склікання плануе падрыхтаваць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Міністр эканомікі прадставіў ураду даклад з прагнозамі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2013 год. Паводле незалежных эканамістаў, рост практычна ўсіх асноўных паказнікаў нічым не абгрунтаваны. Жыхары вёскі Стараград Кармянецкага району скардзяцца на дрэннае жыццё Лукашэнку і Чавесу. У свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Бадзяжнымі жывёламі ў Беларусі займаюцца добраахвотнікі і грамадскія аб'яднанні. З 4-дзённым візітам у Польшчы знаходзіцца патрыярх маскоўскі Кірыл. Гэта гістарычна першы візіт кіраўніка Расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчу.